w jednej tabletce. Rostilmax działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostilmax. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostilmax. Tabletka zawiera 500 mg apnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 3 sierpnia, jest 17. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Atak cudzoziemców na polskich pograniczników i żołnierzy przy granicy z Białorusią. Papież spotka się z uczestnikami Światowych Dni Młodzieży. W Lizbonie czekają setki pielgrzymów. Rząd w Londynie publikuje listę zagrożeń dla kraju. Wśród 90 pozycji nowa pandemia. Cudzoziemcy zaatakowali polskich pograniczników i żołnierzy w Dubiczach Cerkiewnych przy granicy z Białorusią. Straż Graniczna publikuje film. Do ataku na funkcjonariuszy doszło podczas zatrzymania grupy migrantów, mówi rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz. W tym czasie, kiedy cudzoziemcy zostali zatrzymani, po drugiej stronie znajdowała się grupa cudzoziemców, która wyraźnie niezadowolona była z tego faktu. Osoby zachowywały się bardzo agresywnie w stronę polskich patroli, rzucali petardami. Straż Graniczna podaje, że coraz częściej spotyka się z agresją migrantów, którzy nielegalnie próbują przekroczyć polsko-białoruską granicę. Na naszych granicach zatrzymują się najróżniejsze hybrydowe ataki, które obserwujemy od 2 lat, powiedział premier Mateusz Morawiecki. O bezpieczeństwie granic szef rządu rozmawiał dziś w Suwałkach z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą. W nagraniu opublikowanym na Twitterze podkreślał, że polsko-białoruska granica jest dziś bezpieczna. Granica Polski i Litwy z Białorusią to dzisiaj szaniec, na którym bronimy wolności, bronimy bezpieczeństwa. Dlatego spotkałem się z prezydentem Litwy w 14. Suwalskim Pułku Przeciwpancernym, aby omówić pogłębienie współpracy naszych służb w zakresie bezpieczeństwa granic. Mamy ten mur, który chroni Polskę. Tak długo, jak będzie rząd Prawa i Sprawiedliwości, Polacy tu na Podlasiu i wszędzie w Polsce są bezpieczni. W Suwałkach padło zapewnienie, że Polska i Litwa będą wspólnie chronić granicy z Białorusią. Dziesiątki tysięcy osób z całego świata czekają na papieża Franciszka w parku Edwarda VII w Lizbonie, gdzie po południu odbędzie się jego powitanie z uczestnikami Światowych Dni Młodzieży. W parku w stolicy Portugalii trwa teraz muzyczny maraton, a rano papież spotkał się ze studentami Portugalskiego Uniwersytetu Katolickiego w Lizbonie. Zwracając się do zgromadzonych, Franciszek mówił o istocie pielgrzymki, która jest podobna do naukowych, ale i duchowych poszukiwań. W terminie pielgrzym widzimy odzwierciedlenie ludzkiej kondycji, ponieważ każdy jest wezwany do zmierzenia się z wielkimi pytaniami, na które nie ma uproszczonej lub niezwłocznej odpowiedzi, mówił Franciszek. Polacy wczoraj w Dniu Narodowym zgromadzili się na stadionie 1 maja. Wieczorem sprawowana była tam Eucharystia dla wszystkich grup z Polski. Z Lizbony dla Polskiego Radia Przemysław Goławski. Niemal 90 pozycji liczy opublikowana przez brytyjski rząd lista zagrożeń dla kraju. Wśród nich jest nowa pandemia, a także atak na kraj NATO, który wymagałby interwencji od sojuszników zgodnie z artykułem 5. Jak bardzo jest to prawdopodobne? Tego nie wiemy. Od wielu lat rząd utajnia część kategorii, ale Londyn ocenia, że ryzyko, że zaatakowane zostanie jakieś państwo spoza NATO, jest wysokie. Wynosi ponad 25%. Słowo Rosja pojawia się w dokumencie 12 razy. Osobna sekcja poświęcona jest ryzyku, że Moskwa odetnie Europie gaz. Nowa pandemia w ciągu najbliższych 5 lat? Prawdopodobieństwo takiego scenariusza to od 5 do 25%. To byłby cios dla służby zdrowia. Cios, po którym według autorów podnosiłaby się ona latami. A jakie zagrożenia raport uznaje za najbardziej prawdopodobne? Autorzy oceniają, że kraj musi się liczyć z ponad 25% prawdopodobieństwem ataku terrorystycznego w miejscu publicznym, a także przemocy w Irlandii Północnej. Podobne jest zagrożenie, że życie w zabójstwie straci jakaś osoba publiczna, a także, że Brytyjczycy zmagać się będą z poważną awarią na rynku finansowym. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Policjanci z Wodzisławia Śląskiego pomogli nieprzytomnemu mężczyźnie, który nie dawał oznak życia. Wszystko działo się w rejonie autostrady A1. Mężczyzna zasłabł tuż po wyjściu z samochodu na drodze technicznej wzdłuż autostrady w Mszanie. Służby wezwała jego żona, która z nim podróżowała. Policjanci od razu przystąpili do udzielania pomocy mężczyźnie. Po trwającej prawie pół godziny reanimacji udało się przywrócić pracę serca u 55-latka. Został przejęty przez ratowników medycznych. Jak się okazało, mężczyzna przeszedł rozległy zawał serca. Mundurowi uratowali mu życie. Ruszyła trzecia edycja programu Moja Woda, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Właściciele domów jednorodzinnych mogą dostać do 6 tysięcy złotych dotacji na budowę przydomowych instalacji zatrzymujących deszczówkę. Jak mówi Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, beneficjenci mogą otrzymać dofinansowanie na budowę tzw. systemów małej retencji. Te środki można przeznaczyć właśnie na zakup, montaż zbiorników do gromadzenia wód opadowych i do retencjonowania wód na terenie nieruchomości. Program skierowany jest do osób indywidualnych, właścicieli, współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Program ma przeciwdziałać zmianom klimatu. Coraz częściej w okresach letnich, ale nawet już teraz nie tylko letnich, mamy informacje o zjawiskach suszy, stąd tak istotne jest, aby tą wodę opadową, deszczową gromadzić i wykorzystywać ją do celów chociażby gospodarczych, do podlewania ogrodów. W poprzednich edycjach programu tylko w województwie śląskim dotacji otrzymało ponad 6 tysięcy beneficjentów. W sumie przekazano niemal 19 milionów złotych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dwa pasma chmur nas interesują. Jedno napływa do nas z nad Czech i Słowacji. I to są chmury, które przykrywają w tej chwili całą właściwie południową i wschodnią Polskę. I tam również można natknąć się na opady deszczu. I drugie pasmo chmur, które nadciąga na nasze terytorium z nad Niemiec. Ono głównie na północy dokucza. No i w czasowiczom, którzy nad morzem i mieszkańcom w rejonie Trójmiasta na Pomorzu właśnie tam w tej chwili przechodzą burze. Jedna się skończyła, druga może zacząć się lada moment. W każdym razie pomiędzy tymi dwoma pasmami chmur jest taka strefa dość przyzwoitej pogody, stąd możliwe również dzisiaj w środkowej części kraju piękne chwile ze słońcem, tak jak teraz mamy nad Myśliwieckiej jedną z takich chwil. Od 22 do 26 stopni. Jutro dość podobnie zachmurzenie umiarkowane i duże i miejscami opady deszczu, zwłaszcza na północnym zachodzie i na Podkarpaciu. Na południowym wschodzie i na wybrzeżu burze, lokalnie mogą być to burze z gradem. Od 21 do 26 stopni, chłodniej nieco nad morzem i w górach około 19. Wiatr tylko w górach i na wybrzeżu silniejszy, no i jak zdarzy się burza, to też powieje mocniej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 17. Krzysztof Sagan, Paweł Turski, Józef Niewiarowski i Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Po raz kolejny dzień dobry Państwu. Boli mnie głowa i nie mogę spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Mija ostatnia nocka w mojej celi. Tylko noc, noc, noc. Płoną światła ram, nocny reflektor, teren przetrzesuje, owo światło to, jak ja dobrze znam. Nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Ostatnia doba, jutro będę tam, ale na razie ciągle jestem tutaj. Nie mogę leżeć, a nie mogę spać. Gad po będące kamaszami stuka. Tylko noc, noc, noc. Płoną światła rap, nocny reflektor, teren przetrzesuje, obo światło to, jak ja dobrze znam. Nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Boli mnie głowa i nie mogę spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Parę lat życia darmo diabli wzięli. Tylko noc, noc, noc. Płoną światła ram, nocny reflektor, teren przetrzesuje, obo światło to, jak ja dobrze znam. Nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie. Się pożegnałem, bez do widzenia, nie wiem czy będziesz tam. Nie ma znaczenia, wychodzą z więzienia, tylko noc, noc, noc. Płoną światła ram, nocny reflektor teraz przetrzesuje, bo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Ostatnia nocka i Maciej Maleńczuk. 10,5 minuty po godzinie 17. Zapraszamy do trójki. Proszę Państwa, dziś późnym wieczorem naszego czasu były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump usłyszy formalnie w sądzie federalnym w Waszyngtonie zarzuty w sprawie próby podważenia wyników wyborów prezydenckich w 2020 roku i utrzymania się w ten sposób u władzy. To już trzeci zestaw zarzutów wobec Trumpa, a jeszcze w tym miesiącu może usłyszeć czwarty. Co i od kogo usłyszy Donald Trump? O tym Michał Strzałkowski. Przed sądem, w którym Trump ma się pojawić dziś około godziny 22 polskiego czasu, od wczoraj ustawiane są zabezpieczające barierki. Podobne stanęły wokół waszyngtońskiego Kapitolu, gdzie znajduje się m.in. siedziba amerykańskiego kongresu. Są bowiem obawy o żywiołowe protesty zwolenników Donalda Trumpa, który sam ich do tego wzywa. A ponieważ tym razem sprawa dotyczy wydarzeń z przełomu lat 2020-2021, gdy raz doszło już do zamieszek, obawy są poważne. Specjalny prokurator Jack Smith, który badał działania ustępującego wówczas z urzędu Trumpa i jego ludzi, ocenił, że były prezydent zasłużył na 4 zarzuty. To zarzuty zmowy w celu oszukania państwa, zmowy w celu zakłócenia oficjalnych procedur, próby ingerencji w toczące się postępowania i zmowy na szkodę praw obywateli. Potwierdziła te wszystkie zarzuty już Wielka Ława Przysięgłych Dystryktu Kolumbii, więc można przejść do dalszych procedur. Atak na Kapitol z 6 stycznia 2021 roku był bezprecedensowym atakiem na amerykańską demokrację. Prokurator Smith i jego zespół ocenili, że Trump miał wraz ze swoimi doradcami cały plan utrzymania się u władzy mimo przegranych wyborów. Polegał on na podważaniu wyników wyborów poprzez twierdzenia o rzekomych fałszerstwach, wzbudzeniu protestów radykalnych zwolenników Trumpa i zablokowaniu certyfikacji wyników wyborów przez Kongres. Jednocześnie czyniono naciski na władze kilku kluczowych stanów, m.in. Georgii, Arizony, Pensylwanii, Michigan i Wisconsin, aby zmieniły wyniki głosowania na swoim terenie. Trump miał jednocześnie być w pełni świadomy, że nie ma do tego żadnych podstaw, a w rozmowach ze swoimi współpracownikami nazywać nawet swój plan szalonym. Teraz jednak Trump przekonuje, że postawione mu zarzuty to polityczny spisek, który ma go wyeliminować z przyszłorocznych wyborów prezydenckich, a jego główny prawnik, były burmistrz Nowego Jorku Rudy Giuliani, nazwał zarzuty polowaniem na czarownicę. To jest zbiór nieprawd, to nawet nie są profesjonalnie przygotowane dokumenty, to jest po prostu systemowe polowanie na Donalda Trumpa. To jest absolutnie oburzające, to są oznaki jakiejś antytrumpowskiej choroby waszyngtońskich elit. Po dzisiejszym formalnym przedstawieniu mu zarzutów, Trump niemal na pewno zostanie zwolniony do domu. Kiedy ruszy w tej sprawie proces, na razie nie wiadomo. Cała procedura może się ciągnąć latami, tłumaczy była amerykańska prokurator federalna Sarah Krisoff. Nie spodziewam się, aby proces zaczął się szybciej niż za około 10 miesięcy. Ponadto może trwać długo, bo Trump ma pieniądze na świetnych prawników i na pewno będzie chciał sprawę przedłużać. Myślę, że taki sądowo-medialny spektakl to coś, co on potrafi wykorzystać. Sondaże przed prawyborami pokazują, że mimo serii oskarżenia Trump ma już zarzuty stanowe w Nowym Jorku za nieprawidłowości w księgowaniu funduszy wyborczych i zarzuty federalne za bezprawne wynoszenie z Białego Domu tajnych dokumentów, były prezydent jest zdecydowanym faworytem w wyścigu o nominację prezydencką w Partii Republikańskiej. Chce na niego zagłosować 54% republikańskich wyborców, a na jego głównego kontrkandydata, gubernatora Florydy Rona DeSantisa, 17%, mówi profesor Małgorzata Zachara-Szymańska z Uniwersytetu Jagiellońskiego. I to jest mechanizm nie tak bardzo tajemniczy, dlatego że tutaj jest pewna historia, która bardzo konsekwentnie się powtarza. To znaczy za każdym razem, kiedy Donald Trump staje w centrum uwagi publicznej w Stanach Zjednoczonych, te słupki popularności i poparcia dla niego rosną. Dlatego że on bardzo konsekwentnie forsuje taką strategię komunikacyjną opartą na tym, że on jest wielkim ściganem tego państwa. Że to właściwie on jest tym potężnym człowiekiem, który może zmienić Amerykę, którego się wszyscy boją. Prawybory w partii Partii Republikańskiej rozpoczną się jesienią, wybory zaś odbędą się za 16 miesięcy. Everything counts. Wszystko się liczy, a w Katowicach wszystko już policzone. 80. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce. Po raz kolejny przenosimy się na metę dzisiejszego etapu, na której są Jakub Niziński i Dariusz Urbanowicz. Halo panowie. Dzień dobry, witamy serdecznie. Już dzień dobry. Emocje troszeczkę opadły, faktycznie wszystko policzone, ale proszę sobie wyobrazić, że po 6 dniach ścigania w klasyfikacji generalnej pierwszy zawodnik na drugim ma 0 sekund przewagi. Tak, tak, to tak, nie żart. Mieszczą się w setnych sekundy dosłownie, no i tym bardziej fascynująco zapowiada się jutrzejszy finisz. niż w Krakowie. No ale zanim dojedziemy do Krakowa, to jeszcze podsumujmy to, co się wydarzyło tutaj wokół Spodka. A wiedzieliśmy, że dzisiaj emocje będą na tej jeździe indywidualnej na czasy niesamowite i zwycięzcą, chyba niespodziewanym, Włoch Mattia Cattaneo, ale my spoglądaliśmy na rywalizację tych, którzy walczą w klasyfikacji generalnej. I João Almeida dzisiaj kończy drugi, ma 13 sekund straty do Włocha, ale Michał Kwiatkowski, czyli jego rywal w rywalizacji o klasyfikację generalną, na miejscu 9 traci do zwycięzcy 21 sekund. Mateja Mohoric jest tuż za Kwiatkowskim z 2 sekundami straty, no i Rafał Majka już przestaje się liczyć. 40 dzisiaj, minuta i 4 sekundy straty Polaka, tego, który wygrał jeden z etapów tegorocznego turu. W klasyfikacji generalnej Mohoric cały czas liderem w żółtej koszulce, Almeida na miejscu drugim. Tutaj ta przewaga jest zerowa i Kwiatkowski traci 14 punktów. Darku, co to oznacza przed jutrem? To oznacza, że jutro będzie walka o to, kto będzie w czołowej trójce, bo jeszcze w grę wchodzą bonifikaty. Zatem jeśli któryś Mohoric albo Almeida będzie w trójce, no to ma szansę wygrać zdecydowanie. No na razie oczywiście Mohoric ma żółtą koszulkę i to on jedzie w roli lidera. Jeśli wszyscy razem dojadą do mety bez bonifikaty za miejsce w pierwszej trójce, wówczas Mohoric utrzymuje żółtą koszulkę. Ale na przykład jeśli João Almeida wygra, no to będzie miał 10 sekund bonifikaty, no i wtedy wygrywa. Darek tutaj wzory matematyczne pewne wprowadził, zaczął podliczać, podmieniać, zamieniać, ale co najważniejsze, ja myślę, że jutro nie będą kalkulować, bo jutro już nie ma co kalkulować, jeżeli myśli się o zwycięstwie. Przypomnę, że Almeida to jest kolega z drużyny Rafała Majki, czyli Majka jutro pracuje na Almeidę, a zna te trasy, bo przecież jutro rywalizacja przenosi się do Małopolski na koniec walki na tegorocznym turze. Start w Zabrzu, meta w Krakowie po godzinie 18 i na Błoniach jeszcze będą 3 rundy, a to powoduje, że tam naprawdę ta rywalizacja sprinterska też może zdecydować i tutaj mam wrażenie, że Mateja Mohoric chyba jest najmocniejszy, chociaż ciężko przesądzać w tym momencie. Nie można wykluczyć takiej ewentualności, to się okaże, bo faktycznie Mohoric jest lepszym sprinterem, no a my tutaj jeszcze się ekscytujemy atmosferą. Przed chwilą zakończyła się ceremonia dekoracji zawodników na scenie, wystąpił Francesco Moser, wielki kolarz z lat 70-tych, 80-tych, mnóstwo wielkich postaci sportu, między innymi Dawid Tomala, mistrz olimpijski w chodzie sportowym z Tokio. Dla mnie rower to jest odskocznia i ja bardzo lubię ogólnie jeździć na rowerze. Co prawda mam rower szosowy, ale mało na nim jeżdżę, bardziej górski, bo ze względu na to, że jeżeli jestem gdzieś na obozach, no to zawsze łatwiej na tym górskim pośmigać można i w terenie, i po ulicy, ale podziwiam ludzi, którzy z takimi prędkościami tutaj jeżdżą i zawsze lubię to oglądać i kibicować. Dawid Tomala, mistrz olimpijski w chodzie sportowym z Tokio, Ślązak, urodzony w Tychach, mieszkający nieopodal, więc on mówi, że zawsze wpada. Podobno zawsze, za każdym razem jak nie jest gdzieś na wyjeździe, na jakimś obozie, to zawsze tu się pojawia na Tour de Pologne. Kibicuje, zafascynowany rowerami, no i jak sam mówi, prędkościami, jakie osiągają ci kolarze, bo on sam jeździ, no i w związku z tym jest po prostu poruszony tempem jazdy. A propos tempa jazdy, ja jeszcze przypomnę, że wczorajszy podjazd pod Salmopol, tam gdzie my właściwie mielibyśmy trudności, żeby wjechać, panowie z peletonu jechali z prędkością 24-25 km na godzinę pod górę. Tak, tak, to nie jest żart. Ja mam wrażenie, że jadąc do pracy po płaskim, to ciężko mi jest wykręcić 20 km na godzinę średnią. No to ja trochę średnią mam wyższą w takim razie. Żegnamy się tymczasem. Do usłyszenia wkrótce. Oczywiście i jutro etap Zabrze Kraków. Zapraszamy również na audycję od 10 do 13. Zapraszamy na weekend właśnie z Zabrza, także będzie bardzo kolarsko i wielkie, wielkie nazwiska na antenie Trójki. I podcasty naturalnie także do odsłuchania na stronach na Polskiego Radia. Dziękujemy bardzo, Kuba Niziński. I Dariusz Urbanowicz. Dziękuję bardzo. A propos tych wszystkich kalkulacji, a propos tych wszystkich wyliczeń, to ja bym Rafała Majki tak ostatecznie jeszcze nie skreślał, bo co prawda, jak powiedzieliście, on będzie pracował jutro na Mohoricia, ale jak się by tak zdarzyło, że zapracuje i również na siebie i może na tę minutę i 5 sekund ucieknie, to kto wie, co się może wydarzyć. 80. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce. Zapraszamy do Trójki, 24,5 minuty po godzinie 17.

Apartment. Dzięki dopłatom do rat kredytu kupno pierwszego wymarzonego mieszkania może być łatwiejsze. Zapraszamy do Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla bezpiecznego kredytu 2% udzielanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 1 października 2021 roku o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% została wyliczona na reprezentatywnym przykładzie na 7 lipca 2023 roku i wynosi 5,22%. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji na www.aliorbank.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. 17.30 na zegarach. Jak zwykle o tej porze zaglądamy na polskie drogi i ulice naszych miast. Kuba Domaracki, Polskie Radio Kierowców. Poważne utrudnienia pojawiły się na autostradzie A1 w pobliżu węzła Mykanów. Na 408 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i dwie osoby zostały w tym wypadku ranne. W kierunku Katowic zablokowany jest jeden pas, natomiast w stronę Łodzi dwa pasy i już obserwujemy tam spore spowolnienia. A teraz Mazowsze i południowa obwodnica Warszawy. Pomiędzy węzłami Konotopa i Opacz zablokowany jest jeden pas w kierunku Terespola. Tam również zderzyły się dwa auto osobowe. Spore utrudnienia utrzymują się także na stołecznym odcinku ekspresowej ósemki pomiędzy węzłami Bemowo i Łabiszyńska w obu kierunkach. Podobnie na drodze krajowej nr 79 w pobliżu Piaseczna oraz na krajowej siódemce w okolicach Łomianek. Zakorkowana jest autostrada A4 pomiędzy Balicami i węzłem Kraków Południe i to w obu kierunkach. A podobnie Zakopianka, już tradycyjnie pomiędzy Klikuszową i Nowym Targiem, a także pod samymi Tatrami. 17.30 minęła, czas na skrót serwisu Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Dwóch turystów rażonych piorunem w Rozewiu na Pomorzu. Mężczyźni wcześniej schronili się pod drzewem przed deszczem. U jednego doszło do zatrzymania krążenia. Prowadzona przez ratowników reanimacja pozwoliła przywrócić czynności życiowe. Jest jednak nieprzytomny. Drugi z mężczyzn ma poparzenia. Nowe unijne sankcje wobec Białorusi weszły w życie. Publikacja w dzienniku urzędowym ukazała się kilka godzin po ostatecznym zatwierdzeniu restrykcji. Oprócz sankcji gospodarczych są także te indywidualne. Na czarną listę z zakazem wjazdu do Unii zablokowanymi aktywami w Europie zostało wpisanych 38 przedstawicieli reżimu w Mińsku. Ponad 2 700 000 osób skorzystało z programu Profilaktyka 40+, poinformował Narodowy Fundusz Zdrowia. Najczęściej w programie biorą udział mieszkańcy Wielkopolski, Mazowsza i Lubelszczyzny. Częściej badają się panie. Jeśli chodzi o grupę wiekową, to najchętniej badaniom poddają się osoby w wieku 40-49 lat. Zakończyło się przyjmowanie zgłoszeń w konkursie na bezpłatny projekt domów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Chodzi o budynki o powierzchni 120, 150 i 180 metrów kwadratowych. Jak informuje minister rozwoju Waldemar Buda, w trzeciej edycji konkursu zgłoszono ponad 80 projektów, które zostaną rozpatrzone do 5 września. Poprzednie edycje dotyczyły projektów domów o powierzchni do 70 metrów kwadratowych. Są dostępne na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Pełny serwis o 18. Czas na sport w Trójce, Krzysztof Łaniewski. I Tour de Pologne na początek. Jesteśmy po 6 etapie wyścigu. To była jazda indywidualna na czas. I czy mamy nowego lidera imprezy? To pytanie do obecnych w Katowicach Dariusza Urbanowicza i Kuby Nizińskiego. Halo panowie. Wiedzieliśmy, że będzie ciekawie, wiedzieliśmy, że może dojść do zmian, no i na pozycji lidera zmian nie mamy. Mateja Mohoric cały czas najlepszym kolarzem tegorocznego Touru. João Almeida na miejscu drugim z takim samym czasem, ale awansował na trzecie miejsce Michał Kwiatkowski, który traci do lidera 14 sekund, a dzisiaj emocje podczas jazdy indywidualnej na czas. Tak, niespodziewanym dosyć zwycięzcą został Mattia Cattaneo, Włoch, który wyprzedził Almeidę o 13 sekund. Trzeci Geraint Thomas. Świetnie zaczął Michał Kwiatkowski na półmetku, tylko tracił 2 sekundy do Cattaneo, no ale niestety w drugiej części odcinka osłabł i skończył 21 sekund wolniej. Na 8 pozycję z trzeciej spadł Rafał Majka, zatem jutro na odcinku ze Zabrza do Krakowa szykuje się ostra walka o zwycięstwo w Tour de Pologne. Czy Almeida, czy Mohoric? To się okaże jutro. Dariusz Urbanowicz, Kuba Niziński. Dziękuję za relację. Dziś, tak jak wczoraj, po emocjach kolarskich, emocje piłkarskie. 3 nasze kluby powinny awansować do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Przed nami mecze rewanżowe. W najlepszej sytuacji jest Pogoń Szczecin. 5-2 pokonała przed tygodniem w Belfaście ekipę Linfield FC. I trudno sobie wyobrazić, żeby przed własną publicznością nie dopełniła formalności. Znamy mentalność Irlandczyków, wiemy, jaka była atmosfera tam na meczu i jesteśmy na to przygotowani, wiadomo, swoją jakością i naszym mentalem. Wiemy, że możemy ten mecz wygrać, więc podchodzimy do tego meczu, że musimy to potwierdzić, postawić stempel, gramy u siebie. Na zimne dmuchał obrońca Pogoni Wojciech Lisowski, pierwszy gwizdek sędziego w Szczecinie o 18:00. O tej samej godzinie początek wyjazdowego spotkania Lecha Poznań w określonym najbardziej litewskim ze wszystkich miast Kownie. Zagra z Żalgirisem. W Poznaniu kolej już wygrał 3-1. Legia po 2 zremisowała w Kazachstanie z Ordabasami Szymkent. I dziś od 21:00 liczymy, że nie pozostawi złudzeń, kto jest lepszy w dwumeczu. Kto wie, czy dzisiejsze spotkanie przy Łazienkowskiej nie będzie ostatnie w trykocie Legii Ernesta Muciego. Albańskie media informują, że reprezentant tego kraju jest bardzo blisko przenosin do Celty Vigo z hiszpańskiej La Liga. Nie zmieniamy dyscypliny. Na antypodach trwają Mistrzostwa Świata Kobiet i dziś doszło do sensacji. Wiceliderki rankingu FIFA. Niemki przymierzone do wygrania całego turnieju odpadły już po fazie grupowej. Zdecydował o tym ostatecznie remis po 1 z Koreą Południową. Wcześniej pokonały Maroko i przegrały z Kolumbią i to te ekipy grają dalej. Tu stawiamy kropkę. O sporcie znów na naszej antenie po 19:00. Poza południowo-zachodnią ćwiartką Polski chmury właściwie i opady praktycznie wszędzie. Oczywiście zdarzają się też chwile ze słońcem, tak jak teraz ma to miejsce nad Myśliwiecką, ale generalnie całe południe i cały wschód zajęty przez jedną wielką chmurę i tam najbardziej w tej chwili dokuczają nam opady. Opady również i burze na północy, grzmi w okolicach Trójmiasta, grzmi w okolicach Mierzei Wiślanej, ale w dalszym ciągu ciepło od 22 do 26 stopni i podobnie będzie jutro. Zachmurzenie jutro umiarkowane i duże i miejscami opady deszczu, zwłaszcza na północnym zachodzie i Podkarpaciu. Na południowym wschodzie i na wybrzeżu burze lokalnie mogą być to burze z gradem. Wieje słabo i wiać będzie nadal słabo, tylko w górach i na wybrzeżu, no i oczywiście jak zdarzy się burza, to powieje mocniej, żeby nie powiedzieć porywiście. Za 23 minuty, godzina 18:00, zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Simple Minds w audycji popołudniowej. Za 19 minut, godzina 18, proszę Państwa, papież Franciszek jest już w Lizbonie, gdzie bierze udział w 37 Światowych Dniach Młodzieży. Papieża w Portugalii powitały tłumy osób. Dziś papież wygłosi kolejne przemówienie. Głowę kościoła na każdym kroku witają licznie zgromadzeni Portugalczycy, jak i pielgrzymi Światowych Dni Młodzieży. Na miejscu jest nasz wysłannik Przemysław Goławski. Papież został powitany bardzo entuzjastycznie przez tysiące osób. Poszczególne grupy młodzieży witały go śpiewami i muzyką na swoich narodowych instrumentach. Widać było także tłumy młodych z całego świata z flagami swoich państw. Bardzo uroczysta, z wszystkimi honorami, była ceremonia powitania papieża. W swoim pierwszym przemówieniu papież wiele mówił o obrazie Europy i zachodu świata. Pytał, dokąd zmierzamy, jeśli nie tworzymy dróg pokoju. Chciałoby się zapytać, dokąd płyniesz, Europo, jeśli nie oferujesz świat tu dróg pokoju, sposobów, by położyć kres wojnie na Ukrainie i wielu konfliktom, które krwią plamią świat. Odwołując się do Światowych Dni Młodzieży, papież zaznaczył, że jest szczęśliwy, że jest w Lizbonie, która jest miastem spotkania i obejmuje różne kultury i narody. W tych dniach staje się jeszcze bardziej uniwersalne. W pewnym sensie staje się stolicą świata, mówił papież. Portugalia jest gospodarzem 37 Światowych Dni Młodzieży. Jak mówi biskup Grzegorz Suchodolski, krajowy duszpasterz młodzieży, który już po raz 10 uczestniczy w Światowych Dniach Młodzieży, papież wybrał maryjny temat przewodni i państwo, które jest związane z maryjnymi objawieniami z 1917 roku. Papież Franciszek nadał nam właśnie temat maryjny. Maryja wstała i poszła z pośpiechem i trudno nie dostrzec właśnie tej bliskości geograficznej. Zresztą Ojciec Święty w sobotę uda się do Fatimy, aby tam razem z młodzieżą modlić się o pokój dla Europy, o pokój dla świata, odmawiając kolejne tajemnice Różańca Świętego. W Portugalii Franciszek spędzi w sumie 5 dni, a jego podróż zakończy się w niedzielę 6 sierpnia. Wtedy papież pośle młodych uczestników Światowych Dni Młodzieży z powrotem do swoich ojczyzn i ogłosi miejsce kolejnego SDM. Światowe Dni Młodzieży potrwają do niedzieli, do 6 sierpnia. Zapraszamy do trójki. Potrwa jeszcze 17 minut, bowiem tyle dzieli nas od 18. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. the bar closes and you feel like falling down. I'll carry you home tonight. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Za 13 minut godzina 18. W studiu ponownie Rafał Tomański. Jego gość również już gotowy, a zatem zapraszamy Państwa na... Trójkowy komentarz dnia. Naszym gościem jest Paweł Łatuszka, były ambasador Białorusi w Polsce. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy spodziewa się pan zamknięcia całkowicie granic z Białorusią? No oczywiście to zależy od działań Łukaszenki, reżimu Rosji, czy będą prowokować, destabilizować sytuację na granicy z Polską i oczywiście od reakcji władz Rzeczypospolitej Polskiej. Ja uważam, że trzeba pokazać linię czerwoną dla Łukaszenki i embargo handlowe powinno być wprowadzone jak poprzez Polską, tak również przez Litwą i Łotwą. To jest bardzo mocny cios, bardzo mocne uderzenie w reżim Łukaszenki, który z jednej strony destabilizuje sytuację na granicę, a również pamiętamy, że na więzieniach białoruskich są tysiące więźniów politycznych, którzy umierają, którzy są torturowani, ogromne represje na ogromną skalę są na terenie Białorusi. Także wprowadzenie embargo handlowego to jest bardzo mocnym uderzeniem w reżim Łukaszenki. Oczywiście prosimy polski rząd, rząd Litwy i Łotwy, żeby pozostawić po jednym przejściu dla ludzi, żeby ludzie mogli wyjeżdżać i przemieszczać się przez granicę, to jest ważne w celach humanitarnych. A nie będzie jakiegoś cienia szansy, że może gdzieś tam pod płaszczykiem normalnego ruchu ludzkiego, chciałem powiedzieć turystycznego, ale to już chyba nie te czasy, wagnerowcy mogą przejść? Tak, ale raczej oni nie pójdą zwykłym przejściem granicznym. Oczywiście docierają informacje, że Łukaszenka też daje i wydaje im paszporty białoruskie. I jeżeli to jest prawda, i takie ludzie mogą się pojawić na legalnych przejściach granicznych, ale głównie myślę, że warto się obawiać, że po innym ubraniu, nie wojskowym, ale w ubraniach jak migranci nielegalni mogą spróbować wejść na teren Polski, Litwy lub Łotwy i już być wśród tych nielegalnych migrantów na terytorium kraju przygranicznych i prowokować, destabilizować sytuację nawet w taki sposób, jak kiedyś dostałem informację w 2021 roku. Wtedy dostałem z naszego źródła zaufanego informację, że był zatwierdzony plan, że wchodzą przebrani nielegalni migranci, mają broń palną, ostrzeliwują straż graniczną białoruską z polskiej strony, odbywa się strzelanina, nawet są ofiary ze strony straży granicznej białoruskiej, tak przewidywał ten plan i wtedy jest konflikt lokalny, konflikt przygraniczny pomiędzy dwoma krajami i wtedy właśnie mowa była o Polsce. Ostatnio dostaliśmy informację, że ta broń tak naprawdę nadal jest na Białorusi. To oznacza, że ewentualne takiego scenariusza niestety jest realistyczna. Liderka białoruskiej opozycji, Swiatłana Cichanouska, znana panu dobrze, rzecz jasna, twierdzi, że wagnerowców na Białorusi jest około 3,8 do 4 tysięcy. Wy znacie lepiej Łukaszenkę. Czy dla niego to jest kuszące, żeby skorzystać z tych najemników, czy mimo wszystko to jest tak wyrafinowana akcja, że jedynie to straszyć ma? Ja myślę, że teraz obserwujemy informacyjno-propagandową akcję zorganizowaną po wspólnej zgodzie, uzgodnieniu Putina i Łukaszenki. Oni chcą straszyć Zachód, chcą denerwować, chcą destabilizować sytuację. To trzeba rozumieć i przyjmować to przede wszystkim w ten sposób. Ale to nie oznacza, że kraje sąsiednie, Polska, Litwa i Łotwa, nie powinni być lepiej przygotowane na najgorsze scenariusz. Oczywiście 3-4, niektóre źródła mówią 6 tysięcy najemników wagnerowców, ale przewidywać można nawet ich, że wejdzie na teren Białorusi 10 tysięcy. Ostatnio była informacja, że zaapelował Prigożyn, żeby wszyscy wagnerowcy, którzy są na urlopach, zakończyli swoje urlopy i przyjechali na Białoruś. No wtedy to może być 20-25 tysięcy. To wtedy już jest zagrożenie z punktu widzenia попередження евентуальної агресії. Але якщо мовимо зараз о 3-5 тисячах, 6 тисячах, як і не жудо мовив вагнеровців на Білорусі, то радше агресії привіджати трудно. Радше можуть бути локальні конфлікти, зорганізовані через вагнеровців. А co się stało z samym Łukaszenką, który jeszcze w 2014 roku po aneksji Krymu był przyjacielem Ukraińców i sami Ukraińcy to przyznawali? Łukaszenka przegrał wybory, jednoznacznie przegrał i wtedy, żeby utrzymać władzę, przyjechał do na Kreml i prosił, błagał u Putina o wsparcie. Putin powiedział, ok, ja udzielam wsparcie, ale stawiam swoje warunki. I warunkami było przygotowanie do wojny przeciwko Ukrainie. I wtedy oni zaczęli spotykać się bardzo często, regularnie, rozmawiać przez dni i uzgodnili nową wojenną doktryną Związkowego Państwa Białorusi i Rosji, która była podpisana 4 listopada 2021 roku. Za tym były zorganizowane ćwiczenia wojskowe na terenie Białorusi, a po nich, 4 dni po ich zakończeniu, armia rosyjska wkroczyła z terenu Białorusi na terytorium Ukrainy. Także Łukaszenka, kiedy przegrał te wybory i zechciał dalej nielegalnie uzurpować, utrzymywać władzę, wtedy już podpisał faktycznie porozumienie z Putinem, że będzie wykonywał wszystkie jego rozkazy. Unia Europejska przyjęła nowe sankcje na Białoruś. Tutaj była pewnego rodzaju dosyć długotrwała przerwa w takich działaniach. Czy pan byłby za tym, żeby zsynchronizować sankcje na Białoruś z tymi na Rosję? Ну, і навіть вальчуємо о то, і дуже активно співпрацювали ми із рządem Речепосполітої Польської, з рządem Литви, з амбасадором Польщі в Брюсселі паном Садощем. Вальчили о то, щоб Португалія і Бельгія запрестали ініціювати знищення санкцій на достави солі потасової, навозів білоруських на терен Унії Європейської і інших країв третіх, бо вони власне хотіли, щоб навози białoruskie powrócili na rynek światowy. My byliśmy bardzo mocno przeciwni temu, dlatego że uważamy, że to by spowodowało, że Łukaszenka dostanie miliardy dolarów do swojej własnej, prywatnej kieszeni. To jest skorumpowany biznes, a również dostanie miliardy dolarów na produkcję broni. Broni, którą dostarcza dla Rosjan, żeby Rosjanie dalej prowadzili wojnę przeciwko Ukrainie i Ukraińcom. I oczywiście to środki dla dalszych represji na Białorusi. Udało się nam, bo podpisałem może 40-50 listów analiz rynku afrykańskiego nawozu do prezydenta Portugalii. Premier ministr Portugalii spotkał się z panią Cichanowską. Spotykaliśmy się z liderami frakcji politycznych w parlamencie Portugalii, z ambasadorem i tak dalej, i tak dalej. I w końcu nam się to udało. I nareszcie pakiet sankcyjny został dzisiaj opublikowany. To jest bardzo ważne. Ważne, że on przewiduje harmonizacją sankcji, bo nierozumienie tego, że Rosja i Białoruś teraz stanowią związkowe państwo, które ma jedną przestrzeń gospodarczą, celną, to znaczy, że efektywność tych sankcji wprowadzonych przeciwko Rosji zawsze będzie gorsza, bo nie wprowadzając sankcji przeciwko Białorusi, a wprowadzając przeciwko Rosji, faktycznie stworzone są luki, możliwości dodatkowe, żeby Łukaszenka zarabiał i żeby dostarczył w interesach Rosji towary. Bardzo dziękuję za komentarz. Był ambasador Białorusi w Polsce, pan Paweł Łatuszka, był naszym gościem. Trójkowy komentarz dnia kończy nasze dzisiejsze spotkanie. Krzysztof Sagan, Paweł Turski, Józef Niewiarowski i Witold Lazar. To była popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia. All up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it.